Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Misschien is het grootste nieuws van vandaag dat Plasterk nog altijd verkenner is. Goedenavond, welkom bij het Oog. Journalist Michiel Driebergen is even terug uit Oekraïne en vertelt straks wat de bewoners daar in de winter te wachten staat. Jan Struijs werkte 36 jaar bij de Rotterdamse politie en was 8 jaar voorzitter van de politiebond. En nu gaat hij met pensioen. Politiek verslaggever Wilma Borgman kijkt toe hoe het formatiespel in Den Haag zich ontrolt. En je hebt Aurelius, Seneca en Mark Tuitert, stoïcijnen genaamd door de eeuwen heen. De oude filosofische stroming is volgens de ex-schaatser populair onder jongeren. Nu eerst het nieuwsoverzicht dinsdag, van dinsdag 28 november. Ja. Welkom terug in het Haagse. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Verkenner nummer 2 is aangekomen in Den Haag. Oud-PvdA-minister Ronald Plasterk moet de klus gaan klaren. Het land moet worden geregeerd. Dus aan mij is de taak om in de komende dagen te proberen het eerste stuk van die puzzel te leggen. Kamervoorzitter Bergkamp is blij dat de nieuwe verkenner al snel is. We hebben een valse start gehad, maar ik ben erg blij dat de heer Wilders zo voortvarend te werk is gegaan. Toch zijn er nu al zorgen over Plasterk, onder meer van D66-leider Jetten. Het is natuurlijk wel iemand die een zeer uitgesproken politieke mening heeft. Dus ik wil dadelijk wel van de heer Wilders horen dat hij ook echt onafhankelijk zijn rol als verkenner gaat invullen. Volgens hem zit het wel goed. De man heeft veel politieke ervaring en is volgens mij een hele creatieve geest die volgens mij dit hartstikke goed kan doen. En volgens Plasterk komt het ook goed. Hij had ook geen keuze, zegt hij zelf. Als het parlement vraagt of je klus wil doen, dan moet je wel een hele goede reden hebben om die klus niet te doen. Steeds minder kinderen hebben een zwemdiploma. Wij denken dat het komt omdat in 2020 zwembaden zijn gesloten door coronamaatregelen. En daardoor lopen de wachttijden op sommige plekken nu op tot bijna 2 jaar. Er is te weinig zwemwater, er zijn te weinig zwembaden, vooral in de stad als Den Haag, voor het aantal kinderen dat zich heeft aangemeld. En ouders kregen ook nog te maken met hoge kosten. Het is duur zwemles, dus mensen met wat minder financieel draagkracht die zullen er toch vaker voor kiezen om hun kind geen zwemles te laten nemen. En in de stad Den Haag zijn er zelfs al zorgen over middelbare scholieren zonder zwemdiploma. 600 middelbare scholieren die geen diploma hebben. Nou, dat zijn vooral nieuwkomers die hier naartoe zijn gekomen. Dus wat ons betreft het wel echt onacceptabel om geen diploma mee te hebben. Kappers en schoonheidsspecialisten zitten soms urenlang zonder werk, omdat klanten op het laatste moment afzeggen. Er is niks vervelenders als we een lege agenda hebben door bijvoorbeeld mensen die 5 minuten van tevoren afzeggen omdat ze ziek zijn. Andere mensen laten zelfs helemaal niets weten. Men kent elkaar niet, weet je. Dus het is heel makkelijk wel die afspraak te maken. Bijna nog net zo makkelijk om gewoon niet op te komen dagen. En daarom vragen steeds meer ondernemers een aanbetaling. Dat lijkt te werken. Deze beauty salon heeft eigenlijk 90% minder shows, no-shows hebben daardoor. En sommige klanten vinden het zelfs fijn. Want dan lijkt het weer minder op de dag zelf natuurlijk. Dat is vrouwenlogica, denk ik. De Zuid-Afrikaanse komiek Trevor Noah is in de prijzen gevallen. Hij kreeg de Erasmusprijs voor zijn talige en spottende humor. I never thought I'd say this, but Kim Jong-un up against Donald Trump is a strange situation because you don't know who the crazy person is. En Noah had nooit durven dromen dat hij zo'n wereldfaam zou krijgen. That the tiny stage that I was standing on would become the first piece of an intricate puzzle that would connect me to people from all over the world. De prijs werd uitgereikt door koning Willem-Alexander, die tegelijk een poging deed het publiek aan het lachen te krijgen. Might surprise you, but I once sat on the lap of an Erasmus Prize winner. And I suspect I'm the only one here who can say that. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Mr. Noah, don't worry, this is not a Dutch tradition that we sit on each other's lap after a prize-giving ceremony. En dan gaan we op naar de krant van morgen, uitgezocht door Ismael de Bruin. Steeds meer Europese landen voeren weer grenscontroles in, dat schrijft de Telegraaf. Inmiddels hebben 11 landen opnieuw douaniers of agenten aan de binnengrenzen van het Schengengebied gestationeerd. Als redenen noemen ze het falende EU-migratiebeleid en angst voor islamitische aanslagen. De Europese Commissie keurt grenscontroles bijna nooit af, omdat tijdelijke controles zijn toegestaan. Maar de Commissie heeft landen wel opgeroepen om hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken en te kiezen voor mobiele controles. In tranen zijn sporen van de ziekte van Alzheimer te vinden, blijkt uit onderzoek van Maastricht UMC Plus, lezen we in het AD. Het gaat dan niet om tranen van verdriet of blijdschap, maar om de zogenoemde basale tranen. Die beschermen het lichaam tegen virussen en voorzien de ogen van de nodige voedingsstoffen. Dat basale traanvocht blijkt een schat aan informatie te bevatten, ontdekten onderzoekers. Bij mensen met Alzheimer hopen bepaalde eiwitten zich op in de hersenen en daardoor kunnen ze klachten krijgen, bijvoorbeeld geheugenverlies. Juist die afwijkende eiwitten zijn in het traanvocht gevonden. We weten niet zeker of de ogen die eiwitten aanmaken of dat ze via de bloedbaan in het traanvocht terechtkomen, vertelt een onderzoeker. De hoop bestaat dat het op termijn makkelijker wordt om de diagnose te stellen. Mocht u donderdag het nieuws willen volgen via internet, houdt u er dan rekening mee dat sommige media hun websites niet actualiseren, schrijft NRC, tenzij er echt groot nieuws is. Meerdere nieuwsredacties leggen een uur lang het werk neer. Zo willen ze werkgevers onder druk zetten die onderhandelen over een nieuwe CAO. Onder meer redacties van de Volkskrant, Trouw, NRC, Het Parool en Nu.nl doen aan de actie mee. Ze willen dat werkgevers in het CAO-overleg het koopkrachtverlies compenseren dat het gevolg is van de inflatie. Ongeveer 12 redacties stoppen met werken tussen 11 en 12 uur. Er is gekozen voor donderdag, omdat er dan een nieuw gesprek zou plaatsvinden tussen de CAO-onderhandelaars. Het is een waarschuwingsactie. Als de werkgevers niet tegemoetkomen aan de eisen van de werknemers, volgen in december mogelijk hardere acties. Jonge ouders worstelen steeds vaker met het geheim van Sinterklaas. Hoe vertel je aan kinderen dat de goedheiligman niet bestaat zonder dat je het feest bederft, vraagt het Parool zich af. Opvoedexpert Helene de Hertog vindt dat het echte verhaal van de Sint geen afbreuk hoeft te doen aan de magie van de traditie. En de waarheid kan volgens haar ook best aan kinderen vanaf een jaar of 4 worden verteld. Voor jonge kinderen lopen fantasie en werkelijkheid door elkaar, vertelt ze. De periode van dat magisch denken is bij uitstek geschikt om de waarheid over Sinterklaas te vertellen. Een kind luistert en kan nog steeds opgaan in het prachtige spel dat we elk jaar spelen. Bovendien stelt ze dat het nieuws over het niet bestaan veel harder kan aankomen als kinderen ouder zijn. Maar ouders moeten uiteindelijk zelf een keuze maken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take a wrong key. So they rode on his head in the furry arm. Stop Jack, all the water's happy. Then they couldn't prevent Jack from feeling happy. Zo was het. Happy Jack, gezongen door The Who. Daar was hij dan, de kersverse verkenner in de kabinetsformatie. Ronald Plasterk, nog steeds lid van de Partij van de Arbeid, maar toch voorgedragen voor deze rol door PVV-leider Geert Wilders. Op naar Den Haag dus, naar Wilma Borgman. Goedenavond, Wilma. Hey Wilfried, goedenavond. Ja, dit roept toch echt de vraag op: waarom heeft Wilders voor Plasterk gekozen? Ja, dat vroegen wel meer mensen zich af. Het is een PvdA'er, nota bene, die pas geleden nog in zijn wekelijkse column in de Telegraaf had geschreven dat een vierpartijencoalitie toch geen al te ingewikkelde opdracht zou hoeven zijn met deze verkiezingsuitslag. Vier partijen, dus PVV, VVD, BBB en NSC, dat zou niet al te lang meer hoeven duren. Nou, daar had Wilders het vandaag helemaal niet meer over. Die was kennelijk na het échec met zijn partijgenoot Van Strien blij dat hij Plasterk bereid had gevonden om deze klus te doen. Iemand met afstand van de politiek. Ik vond het ook goed om dan een keer iemand, zeker naar wat er is gebeurd, van een andere partij te kiezen. Maar vooral ook vanwege zijn persoonlijkheid. Hij is een creatieve geest, een columnist, ervaren in de politiek. Kent de klappen van de zweep. Weet ook de verschillen tussen de partijen. Dus ik vond het zelf een leuk idee. En toen ik hem belde om dat te vragen, was hij zelf gelukkig ook vrij snel enthousiast. Dus ik ben er heel blij mee. Een heel leuk idee. En goed dat het nou eens iemand van een andere partij is van de PvdA, zegt de leider van de PVV. Nou ja, Plasterk gaat morgen aan de slag. Ja. Dus het verhaal is, Wilders belt naar Plasterk en zegt: nou, het is eigenlijk wel logisch dat je mij belt. Leuk idee, ja. Nou, dat vond Plasterk zelf toch niet. Die was heel verrast, vertelde hij vanmiddag op een persconferentie. Hij was met heel andere dingen bezig. Met een kankervaccin, toen hij dat telefoontje kreeg van Wilders. Hij zei erbij: nee zeggen is geen optie als het land je nodig heeft. En hij had zich niet heel lang afgevraagd waarom juist hij werd benaderd. Dit zei hij er vanmiddag over. Het is maar een klein stukje, Wilfried, maar heel veelzeggend. Mm-hmm. Dus luister even. En de vraag was aan Plasterk: waarom belde Wilders hem? Dat weet ik niet. Hij zei tegen mij dat hij de indruk had dat ik op geen loer zou draaien. Dus dat is ongeveer de formulering geweest. Ja, dat was ongeveer de formulering. Ja. Hij zou hem geen loer draaien. Dus het was kennelijk een kwestie van vertrouwen. En toch wel veelzeggend dat dit voor Wilders zo'n belangrijke overweging was. Na die valse start van de kabinetsformatie met de PVV-verkenner Gom van Strien, die gisteren alweer terug moest treden. En het maakte ook wel duidelijk dat er voor Wilders kennelijk weinig andere opties zijn. Ja. Dan gaat hij morgen beginnen, Plasterk. Wat is zijn inzet? Wat gaat hij doen? Hij begint met gesprekken met partijleiders op volgorde van grootte. Dus eerst met Wilders, dan Timmermans, dan Jezogus, dan Omtzigt en zo verder. En wat daar op tafel ligt is de vraag met wie ze eventueel zouden willen gaan regeren. Of ze willen gaan regeren. Wat de vervolgstap in de formatie dan zou moeten zijn. Dat zal uiteindelijk wel neerkomen op de aanstelling van een informateur. Misschien wel meerdere informateurs. En wie moet dat dan zijn? Nou, dat gaat Plasterk allemaal horen van die partijleiders. Dat gaat hij samenvatten in een advies aan de Tweede Kamer. En hij zei vanmiddag: als het even kan, zou het mooi zijn dat de verkenner vertrekt op het moment dat de goed heiligman het land verlaat. Dus dat zou dan ergens halverwege volgende week een verslag moeten opleveren. Ja, nou weet Plasterk van één partij toch al wat de inzet zal zijn, hè? Van de VVD bijvoorbeeld. Ja, dat mag je toch aannemen. Dat Jezogus ook tegen hem gaat zeggen wat ze tegen vrijdag, wat ze sinds vrijdag zegt tegen iedereen die het maar wil horen. De VVD stapt niet in een kabinet. Wil eventueel wel rechtsbeleid aan een meerderheid helpen, maar dan zonder dat er zelf ministers, dus VVD-ministers, worden geplaatst in het kabinet. Dat komt dan neer op een gedoogconstructie. Nou, dat heeft ze vrijdag gezegd. En sinds die uitspraak is de achterban werkelijk in rep en roer. Veel mensen zeggen in de achterban: hoe kun je nou eerst een kabinet laten vallen omdat je het asielbeleid niet streng genoeg vindt en dan na de verkiezingen nee zeggen tegen een coalitie met partijen die dat asielbeleid ook echt willen aanscherpen. Zij vinden dat onverklaarbaar. Dat is de ene kant in de partij. Maar er is ook een ander geluid in de VVD-achterban. En daar willen ze juist niks weten van regeren met de PVV. En daar zouden ze liever kiezen voor een coalitie met Timmermans. Ja, nou begrijp ik dat er morgenavond een bijeenkomst is in de VVD, waar Jezogus haar achterban gaat toespreken en tekst en uitleg geeft. Jij weet vast al een beetje wat ze daar gaat zeggen. Of van je vermoeden. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk wat mensen gesproken vandaag en gisteren en wat ze daar gaat zeggen. En ze gaat in ieder geval proberen om duidelijkheid te verschaffen. Ze zegt daar: de VVD heeft de zetels verloren en laat het regeren nu maar even over aan de winnaars. Dus aan PVV, NSC en BBB dus. tegelijk, dat zegt niet alleen iets over de inhoudelijke positie die de VVD kiest, maar ook iets over haar eigen positie. Het lijkt een beetje op balanceren op een evenwichtsbalk voor Jezelgus. Als ze naar links buigt, dan haakt de rechterkant af. En als ze naar rechts buigt, dan is de linkerkant boos. Dus ze blijft heel zorgvuldig in het midden. Luister maar. Nou, we hebben een brede achterban, een diverse achterban. We zijn een volkspartij, dan heb je altijd verschillende inzichten en ideeën. En dat hoort erbij. Dat hebben we in het verleden op heel veel onderwerpen gehad. En dat is nu niet anders. Maar in essentie, en dat heb ik afgelopen dagen, ik heb zoveel leden gesproken, stemmers gesproken die niet lid zijn. En in de basis zegt iedereen hetzelfde. Je moet zorgen dat op inhoud het verschil wordt gemaakt. Ja, en wij gaan deze kans, zoals ik al eerder heb gezegd, op een centrumrechts kabinet met beide handen grijpen om te zorgen dat op inhoud het verschil maakt. Maar er zijn wel extra bijeenkomsten nodig met uw achterban. Nee, dat zouden we sowieso doen voor de hele formatie. Dat is deze week. En we doen dat de komende weken, maanden. Ik hoop dat de formatie eerlijk gezegd snel klaar is. Wat ons betreft kan dat snel rond zijn. Maar het feit, we gaan over in een inpakken. Want de kiezer, en dat moeten we met z'n allen denk ik niet onderschatten, heeft een heel duidelijk signaal gegeven. En die heeft gezegd, het moet niet doorgaan zoals het was. En dan was het wel heel raar geweest als ik als VVD had gezegd, nou, dat geldt voor iedereen behalve voor de VVD. Geldt ook voor ons. Dat betekent dat wij vanuit de Kamer vervolgens gaan onderhandelen, gaan samenwerken, vooraf afspraken gaan maken als het aan ons ligt, om een centrumrechtskabinet waar te maken. Die zorgen van die mensen zijn niet voor niets. De 46 zetels op rechts gewonnen is niet voor niets. Daar hoort ook rekenschap bij. En dat betekent, wij pakken onze verantwoordelijkheid, maar alleen vanuit een andere plek. Niet. Nou, als je op inhoud een centrumrechtskabinet mogelijk maakt, dan zal ik u zeggen, en als je daarmee het verschil wil maken, dan niet in het kabinet. Nou, als je die leden spreekt, in de basis zeggen ze allemaal, zodat de instroom beperkt kan worden, zodat er uiteindelijk naar die kleine ondernemers niet meer als pinautomaat wordt gekeken, zodat de middeninkomens meer geld in de zak overhouden. En dat zijn allemaal punten, en meer dan dat overigens, waarbij ik meer dan bereid ben om vooraf afspraken te maken, zodat die meerderheden gegarandeerd zijn. En dat maakt het verschil. Niet de poppetjes van de VVD. Nou, Jezelgus vanmiddag in de gang. Je hoorde ook een heleboel collega's die vragen op haar afvuurden, maar ze bleef bij haar verhaal. De VVD steunt rechtsbeleid. Zal dat aan de meerderheid helpen in de Kamers? Maar levert zelf geen ministers. Nou, morgenavond moet ze dat uitleggen aan haar leden. Ja, en Wilma, er was er nog een opvallende actie vanavond van Geert Wilders. Hè? Die bezocht een bijeenkomst in Kijkduin. Ja. Een soort bliksembezoek. Ging over bewoners die bezorgd waren over een mogelijke opvang van 100 asielzoekers daar in een plaatselijk hotel. Ja, hij mocht niet naar binnen bij die bijeenkomst. Maar hij mocht niet naar binnen? Nee, okay. Dat werd niet veilig genoeg geacht. Dus hij moest op de stoep blijven staan. Okay. Maar goed, hij liet zich wel even zien. Ja. Niet zonder reden, denk ik. Dat leidde wel tot verbaasde reacties in Den Haag. Onder andere van Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas. Maakt Wilders de kenning hiermee wat spannender, moeilijker? Nou ja, die twee partijleiders zeiden inderdaad hardop dat zij dat niet zo'n goed idee vonden. Van der Plas zei, ik had dat zelf niet zo gedaan. Tegelijkertijd, je kan het zien als een duidelijke boodschap van Wilders om te laten zien hoe belangrijk hij dat asielbeleid vindt. En dat hij ook niet van plan is om daarop toe te geven. En bij de andere partijen die betrokken zijn bij de kabinetsformatie, nou ja, ze lieten het daar maar een beetje gaan. Iedereen heeft het recht om te doen wat Wilders deed, hoorde je daar. In deze fase van de kabinetsformatie werd er kennelijk naar buiten toe geen al te groot probleem van gemaakt, Wilfried. Dankjewel, Wilma Borgman. So many things I wanna say. Ask a ton of questions. How do we end up in a fight if we have only good intentions? We had only good intentions, right? There is an elephant in this room. I keep biting my lip, chewing on my words, tongue tied, dark doubts with no benefit. There's no benefit. So I keep quiet. Too much. keep quiet, quiet. It's unlike you, it's unlike me to keep quiet, quiet. And I can't believe that you can't believe I'm quiet, quiet. It's unlike you, it's unlike me to keep quiet, quiet. And I can't believe that you can't believe I'm quiet. Quiet van Ilse de Lange. Oekraïne wordt op het moment geteisterd door noodweer. De Oekraïners blijven weinig bespaard. Er zijn ook berichten over een opleving van aanvallen met drones door Rusland. Wat bij Oekraïne weer de vrees aanwakkert dat de Russen weer gaan proberen om de energievoorziening uit te schakelen binnenkort. Wat doet dit met de stemming in het land? Misschien goed om dat te vragen aan journalist Michiel Driebergen, die even terug is uit die plek. Goedenavond, Michiel. Ja, goedenavond. Ja, je doet dat de hele oorlogverslag vanuit Oekraïne. Hoe hevig is dat, dat noodweer daar, dat winterweer? Dat is hevig, maar ze zijn wel wat gewend. Dus ze zijn sowieso inmiddels wel wat gewend in Oekraïne. Maar die zuidelijke sneeuwstormen, ik heb het één keer meegemaakt. Dus zat ik in Odessa, gelukkig in de warme stad. Ja. Maar die zuidelijke regio is vooral getroffen. Dat is echt zo'n steppig gebied. Dus dan blaast die wind, die sneeuw over het land. Er zijn 10 doden gevallen, 25 gewonden. Veel dorpen, 400 dorpen of zo, zonder stroom. Niet alleen in die Odessa, zuidelijke regio. En waar vallen dan de doden door? Waar komt dat tot? Ja, bevriezing. Of in de auto, dat ze ergens vastraken. Het zijn vaak ouderen. Het zijn vaak, maar ook bij de stroomuitval. Ja, dat is een gevaarlijk iets. Als het zo koud is, eenzame mensen vaak, die hebben daar dan onder te lijden. Maar dit is iets wat gebeurt. Ja. Wat ze kennen. En is dat land erop ingesteld dan? Op dat weer iedere keer? Het is nu wel anders dan dat er geen oorlog is, neem ik aan. Of niet? Ja, kijk, Oekraïners zijn heel erg pragmatisch. En de reddingsdiensten zijn inmiddels getraind en geoefend. Maar hebben veel te doen tegenwoordig. En Oekraïne is een heel groot land. Dus die afstanden zijn heel groot. Als je vaststaat op een snelweg, dan moeten de Oekraïners, de reddingsdiensten, moeten daar komen. Ja. En dat is lastig. En kijk, het is meer een voorbode van een strenge winter. Vorige winter was de winter eigenlijk vrij zacht. Maar de winter was wel keihard voor de mensen. Heb ik zelf ook meegemaakt. Vanwege de drones en de raketten die de Russen dus massaal op de energievoorziening afschoten. Waardoor mensen echt letterlijk in de kou zaten. En dit is een voorbode. Het gaat weer gebeuren. Ja, en met dit weer en deze situatie gaat de strijd dan onverminderd door? Of merk je dat het wel ergens hakkelt, dat het even stilvalt? Nee, ik was ruim een week geleden in Avdiivka. Dat is echt een frontstadje, een soort Bachmoed, tweede Bachmoed. Daar was geen sprake van dat de strijd stopte. Integendeel, die strijd is daar ongelooflijk groot. Nu zijn de Oekraïners vooral natuurlijk bezorgd over de militairen die nu met die sneeuw en die kou in die loopgraven liggen. Wat er misschien wel 100.000 zijn. Moet je je voorstellen. Onvoorstelbaar. Er is geen warmte te vinden. Nee, die strijd gaat door. We hebben het weer eens over, misschien komt er wel een bevroren conflict. Maar ook het bevroren gebied conflict gaat die strijd door. Die loopgraaf loopt zo'n 1500 kilometer dwars door het land heen. Dat is bijna niet te voorstellen. Onvoorstelbaar grote oorlog. En voortgang maken in de sneeuw is heel erg lastig. Maar gevochten blijft er gewoon worden, ja. Ja, en op welk punt staan we nu van de oorlog? Is dat door jou enigszins in te schatten? Je hoort niet veel dat er echt iets groots gebeurt. Nee. Het zijn kleine overwinningen. Gebeurt veel met doden. Er wordt ongelooflijk hard gevochten, maar er wordt geen voortgang geboekt. Eigenlijk aan beide kanten. De Oekraïense voortgang in het Zuidfront is vastgelopen. Letterlijk vastgemodderd afgelopen weken. En bij Avdiivka, waar ik was vorige week, daar probeerden de Russen voortgang te maken. Massaal mensen, manschappen in de strijd gooien. Maar het eigenlijk ligt het front vast. Ja, al heel lang. Dat is gewoon eigenlijk meer kanonnenvoer, zeg maar. Het levert eigenlijk relatief weinig op. Zeker. Ook geen terreinwinst. Nee, geen terreinwinst. Nee. Je had het net over die energievoorziening, waar Rusland dan zich op wil richten in die winter. Is dat nu weer? Dat zou nu dus weer kunnen? Ja, de drones zijn alweer gekomen. De golven aan drones. Vorige week 2 keer en de tweede nacht zelfs 75 drones. Er zijn er wel 74 neergeschoten, maar het is echt zo'n brommergeluid. Dan komt er zo'n Shahed-drone, zo'n Iraanse Shahed-drone aan. Ja. En dan hoor je vervolgens mitrailleurvuur en luchtafweer. En het is een enorm... Ik heb het een aantal keer meegemaakt. Helaas moet ik zeggen, want het is naar om te horen. Ja. Maar die drones die zijn nog relatief makkelijk neer te schieten. Maar het lijkt erop alsof het een soort test is om de luchtafweer te testen. Om straks, want de raketten, kruisraketten zijn er heel lang niet meer neergekomen. Al wekenlang niet in Oekraïne. Het lijkt dat het een test is van de Russen. Om straks massaal, als het echt koud is, nog kouder dan nu... Ja, om dan massaal met raketten toe te slaan. En dan op de energievoorzieningen te richten. En dan zitten de Oekraïners weer massaal in de kou. En wat doen ze daartegen? Ik bedoel, wat voor een volk is het dan? Nou ja, kijk, de Oekraïners zijn wat ik al zei. We hebben het over in ons land gaat het van... moeten we niet van 21 naar 19 graden? Ja, ja, ja. Nou ja, Oekraïners die houden met dat soort dingen niet zoveel. Ja, Oekraïners zijn pragmatisch. Je ziet overal dat er dingen gebeuren in Avdiivka... waar mensen alleen nog maar in de kelder kunnen wonen. Hè. Daar hebben ze de hele zomer houtjes gehakt. Ja. Hebben ze houtkacheltjes aangelegd onder de grond, moet je je voorstellen. Maar ik hoorde ook een verhaal, een week of twee geleden... was ik in Izium, in de regio Kharkiv. Daar proberen mensen hout te hakken. Maar er liggen zoveel mijnen in die omgeving. Dus je kunt eigenlijk het bos niet in. Maar nu is er een hele actie op gang gekomen... om vanuit de grotere steden richting Izium... met aanhangers hout te brengen. Dus men helpt elkaar, men is pragmatisch. Maar het wordt echt hoe dan ook een hele harde, moeilijke winter. Ja. Goed, jij bent even terug in Nederland. Aan de lijn is Leo de Lange. Dat is een Nederlander die in Kiev nu zit en woont. Heeft er ook een koffietent. Goedenavond, Leo. Goedenavond. Ja, al vaker te horen geweest in het oog. Is de koffietent eigenlijk gewoon nog open? Ja, het zijn er twee ondertussen. Dus beide koffietenten zijn open. Ja. Ja, klopt, ja. En wat komt daar veel volk binnen? Ik zou denken in mijn naïviteit van ja, in oorlogstijd ga je met plezier naar een koffietent. Maar kennelijk wel dus. Ja, mensen komen daar. Mensen werken hier gewoon ook nog. Hè? Dus de economie, iedereen probeert gewoon door te gaan en door te leven. Het is niet dat alles stil is gevallen. Dus mensen drinken ook graag nog een goede kop koffie. En praten ook met elkaar natuurlijk in een koffietent. Dus ja. Natuurlijk een soort van sociaal contact. Hè? Ja, terwijl toch regelmatig te horen is dat er in Kiev drone-aanvallen zijn. En dat er soms ook wel wat geraakt wordt. Merk je daar veel van? Nou ja, natuurlijk merken wij het. Een van onze barista's die heeft met de laatste droneaanval zijn een x-aantal ramen uit haar appartement gevlogen. Dus dan komt het allemaal wel dichtbij. Maar over het algemeen valt het in Kiev wel mee. De luchtverdediging in Kiev is natuurlijk ook heel erg goed vergeleken met vorig jaar. Mm-hmm. Dus ja, je merkt het wel en je volgt het natuurlijk ook. Hè. Dus er zijn allemaal van die Telegram-kanalen waarbij je precies kan zien waar de drones naartoe vliegen. En waar je kan zien of de radio's aan worden gezet door de Russen. Dat betekent dat er waarschijnlijk raketten komen. Want dan zetten ze eerst radio's aan. Ja. En dat wordt allemaal wel gevolgd. Omdat het de laatste maanden, zoals Michiel ook zei, stil is geweest met raketten. Er zijn veel mensen hier die denken dat ze raketten hebben gespaard om dan in eentje toe te gaan slaan. Ja. Ja, en zijn dat dan ook de gesprekken in de koffietent? Dat je het hebt over de angst dat er weer een zo'n golf aankomt? Of gaat het heel erg over de mensenlevens die de oorlog kost? Hoe werkt dat bij jou? Ja, dat gaat over verschillende dingen. Maar de oorlog komt altijd wel weer terug, ja. Dat is natuurlijk wel een onderwerp waar natuurlijk veel over gesproken wordt. Ja, ja. En hoe lang zit je daar nu, Leo? In Kiev? Twee jaar bijna, denk ik. Anderhalf jaar of zo. En ga je dan, als je daar twee jaar zit, iets overnemen van de manier van doen, van het denken, waar Michiel het ook over had? Welk woord gebruik jij, Michiel, net? En het woord pragmatisme. De pragmatisch zijn. Ja, ik was altijd wel redelijk pragmatisch al ingesteld van mezelf. Maar je neemt gebruik over. Als je hier woont in Kiev, dan merk je dat je bijvoorbeeld zo'n luchtalarm, dat je veel minder doet dan natuurlijk toen net de oorlog begon. Dus daar wordt eigenlijk bijna geen acht meer opgeslagen door mensen. Ja. Ja. Dankjewel, Leo de Jonge. En ik wens je het beste daar in Kiev. Michiel, nog even met jou door. Valt er voor Oekraïne of Rusland eigenlijk na wat we nu meemaken nog iets te winnen in deze oorlog als het allemaal zo blijft? Het is een soort status quo nu. Je knikt van wel. Ja, nou ja, je zou kunnen zeggen als het nu stopt, dan heeft Rusland gewonnen. Dan heeft Oekraïne eigenlijk verloren. Een groot deel van het grondgebied verloren. Maar ook een groot deel van de mensen, eigen mensen verloren. Die leven in bezet gebied. Het zijn miljoenen mensen. Ja. Het lijkt erop alsof Rusland de strijd inderdaad letterlijk en figuurlijk wil laten bevriezen. En dat men wil toewerken naar onderhandelen. En dat wil Kiev absoluut niet. Want een handtekening van Poetin hebben we de laatste 10 jaar gezien. Dat zeg ik met de Oekraïners mee eigenlijk. Dat stelt niks voor. Want Poetin gaat altijd verder. Dus vrede is er voor Oekraïne zit er eigenlijk niet in. Men wil niet onderhandelen. Dan betekent dat als er één partij niet wil onderhandelen, dan zal er geen onderhandeling plaatsvinden. En dan duurt die status quo maar voort rond die loopgraven. Hoe zie je dat dan? Tenzij Oekraïne gedwongen wordt om te onderhandelen. En dat wordt tot nu toe nog niet. Het is echt een groot taboe in Oekraïne. Maar het is ook een taboe om Oekraïne aan te dringen om te gaan onderhandelen. Ik denk dat Rusland wil eigenlijk. Poetin heeft onlangs gezegd van wij proberen actieve defensie te voeren. Dus wij proberen eigenlijk, zei hij, te houden wat we nu hebben. De oppercommandant van Oekraïne heeft een aantal weken geleden gezegd van ja, straks hebben we wel wapens, maar geen manschappen meer om mee te vechten. Ja. En dat was eigenlijk de eerste keer dat iemand in Oekraïne dat taboe min of meer al probeerde te doorbreken van hoe lang kunnen wij eigenlijk doorvechten? De Russen die gooien dus bij bosjes mannen de strijd in en de dood in. Ja, die kunnen zo weer 300.000 nieuwe reservisten oproepen als ze zouden willen. De oppercommandant van Oekraïne zei ook van ik had niet gedacht dat ze na 100.000 doden nog gewoon verder zouden gaan. Maar dat doen de Russen dus wel. Ja. En bij Oekraïne zit daar een grens aan. Er zit gewoon ook demografisch een grens aan. Je kunt niet mannen in de strijd blijven gooien. Nee. Op een gegeven moment, het wordt steeds moeilijker in Oekraïne om mannen te mobiliseren. Ja. Leo de Jong, Lange, ben je nog aan de lijn? Ja. Ja, heel goed, Leo. Wat denk jij? Jij ziet de onderhandelingen ook niet zomaar plaatsvinden door de Oekraïners? Nee, ik denk dat het voor politiek gezien voor Zelensky heel erg lastig is om dat te doen. Omdat hij natuurlijk zelf natuurlijk altijd gezegd heeft dat hij dat niet wilde doen. En ik denk dat het ook voor Europa en voor Amerika ook heel erg lastig is om daarmee in te stemmen. Al zijn er tongen die dat beweren. Vooral omdat dan Poetin dan weer wint. Dus we hebben Georgië gehad. Er zijn natuurlijk allemaal dingen in Afrika ook aan de hand. Waar Wagner ook op dit moment vecht tegen de Fransen. En als je al die dingen meeneemt, dan is er gewoon echt een heel groot conflict. Dan is er bezig, wereldwijd. En je kan niet zomaar Poetin weer laten winnen. Want hij gaat 5 jaar stoppen en dan gaat hij weer aanvallen. Ja. Ik hoor je, Leo de Lange, vanuit Kiev. En Michiel Drieberg in Hilversum knikt hier ook instemmend. Ik dank jullie wel voor het commentaar op de situatie daar. Disco Machine zong In the Dark. 36 jaar werkte hij bij de politie en daarna was hij ook nog eens 8 jaar voorzitter van de Nederlandse Politiebond. Maar deze week stopt hij ermee. Hij gaat met vervroegd pensioen. Dan is hij 62 jaar. Jan Struijs, goedenavond. Goedenavond. 62 jaar, meneer Struijs. En al stoppen, dat doet niet iedereen. Nee, dat is een mooie wereld. Ik ga eerst mijn verlof opmaken en dan mijn vervroegd pensioen aanvragen. Ja. Dus, maar ik vind het na 44 jaar belletjes. Dus, ja, in totaal hè dan. Ja. Ja. Ja, belletjes in welke zin? Nou, in de zin, de laatste 7,5, 8 jaar als voorzitter waren ook wel tropenjaren. Waren hele leuke, boeiende jaren. Een hoop meegemaakt ook. Mijn politiejaren waren ook fantastisch. En op een gegeven moment, veel politiemensen begrijpen dat ook gelijk wel. Dan heb je het gevoel, je geluk is op. Hè? Dus je moet ergens een lijn trekken. En nou ja, het gaat hartstikke goed met de politiebond. Ongekend veel leden. We zijn doorgegroeid, terwijl andere vakbonden toch wel wat kleiner werden. Uh-huh. En ja, meer dan 85% is lid bij de politiebonden. Ja. Dus dat is fijn. En, maar ik, sorry, ik ga je toch tutoyeren. Maar ja, ja. Ik hoor je wel zeggen, het geluk is op. Dat de politiemensen dat onder elkaar zeggen. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik zal het uitleggen. Ik was eens een keer baas in Rotterdam. En toen kwam er iemand van het arrestatieteam naar me toe. Die werkte daar meer dan 8 jaar. En die functioneerde fantastisch. Goede invallen en alles goed. En die zegt tegen mij, Jan, ik ga ermee stoppen. Ik zeg, joh, maar het gaat hartstikke goed, man. Hij zegt, ja, maar mijn geluk is op. En daar bedoelde hij mee. Ik heb zoveel invallen gedaan. Het is altijd net goed gegaan. En ik heb nu het idee, ik ga nu wat anders doen. En dat heb ik ook een beetje als vakbondsvoorzitter. Staat een fantastische opvolgster klaar. Hoop meegemaakt met de COVID. Goede CEO's afgesloten. Eigenlijk is de angst dat er een keer ook iets helemaal mis zou kunnen gaan. Maar goed, dat vind ik als voorzitter nog wel iets anders dan dat je invallen moet doen als politieagent. Nee, het is niet de angst dat er iets mis zou gaan. Het is veel meer, het is ook tijd dat je op je hoogtepunt weet te stoppen. En mensen kunnen ook wel eens over de top heen gaan, in mijn geval. Ja. Dus en zeker als er zulke goede mensen klaarstaan, en je hebt 8 tropenjaren achter de rug, dan denk je, nee, nu, dit is het goede moment. Ja, nou komen we alle twee uit Rotterdam, daarom tutoieer ik maar even voor het gemak. Begin jaren 80 heb je daar veel, ben je daar begonnen, hè? 1980 bij de politie in Rotterdam. Ja. Marconiplein, meen ik. Wat was dat voor een tijd? Wat herinner je daarvan? Nou, ik ging bij de politie omdat ik moorden op wilde lossen. Ik had te veel Agatha Christie's gelezen. Ja. En het was een beetje naïef het avontuur in. En ik heb 1,5 jaar maar op straat gelopen. Toen kreeg ik dispensatie van Jan Blauw, de bekende commissaris, dat ik naar de recherche mocht. Daar was ik een van de jongste rechercheurs van Nederland. En dat was een tijd van drugs, veel heroïnegebruik, perron nul. Veel drugs, doden meegemaakt, veel aanslagen. De onderwereld had ruzie, de bingo-koning hadden ruzie, die schoten elkaar regelmatig af. Dus het was wel een tijd, die had wel veel geweld met zich in de stad. Ja. En daar was je om begonnen. Je zegt van, ik begin bij de politie om moorden op te lossen. Ja, dus je zat goed, zou je zeggen. Ja, ik zat goed. Maar dat was natuurlijk ook, kijk, als jongeman, ik heb er ook, hoe gek het ook klinkt. Je hebt wel het gevoel dat je er toe doet. Als je er niet bent, loopt het helemaal uit de hand. En wat een leuke rechercheploeg. Wij zijn elkaar toevallig ook nog eens een keer tegengekomen. Ja, misschien herinner je het niet, maar ik heb jou en John nog eens op het Bekoningslijn gevraagd. Toen hadden wij een heel programma rond integriteit en nachen en dalven. Gaan dan niet je goedkope bakbami bij de Chinees kopen omdat je van de politie bent. Nou, die tijd. Dus ja. Ik zie jullie nog daar in die kantine bij het Marconiplein staan. John als zwerver. En jij bent een John Buisman, acteur. Ja, ja precies. Ja, John Buisman, ja. Sorry. Maar de tijd, ik krijg die tijd, hè, het is een harde tijd. Maar wordt die misschien ook te veel geromantiseerd? Of is het nu een hele andere tijd voor een politiemensen geworden? Want je bent ze later veel meer gaan ontmoeten en een voorzitter geweest. Nee, het was zeker geen romantische tijd. Ik heb ook politiemensen er dan onderdoor zien gaan. We hebben Willem Schepen werd doodgeschoten. Een collega uit Rotterdam. Nee, het was ook een tijd, gelukkig ook met veel humor. Maar het was hard werken en het was een harde tijd. Maar dat is het nu ook. Het is anders geworden. Wat ik heb zien verschuiven is, en heb ik 7,5 jaar geleden voor gewaarschuwd, die georganiseerde misdaad is volledig uit de hand gelopen. Hè. Dus ja. We maken nu een tijd mee dat rechters, officieren van justitie, kamerleden, burgemeesters, alles en nog wat wordt bedreigd en moet beschermd worden. Ook politiemensen. Nou, dat was in mijn tijd minder tegen de rechtsstaat, maar meer onder elkaar. Ook wel geweld tegen de politie, maar dat was vaak het moment zelf. Hè. De knokpartijen op de Binnenweg en de Kruiskade. Maar bedreigen van politiemensen, ja, dan werd je gelijk bezocht door mijn hele team. En dat is echt anders geworden. Maar als je dan in de laatste jaren voorzitter bent geweest van de Nederlandse Politiebond, zit je dan af en toe met handen in het haar, omdat die onderwereld zo andere vorm aanneemt. Het gaat over drugs. Het is veel digitaler geworden. Je hebt er niks meer aan om over straat te lopen soms. Lig je niet mijlenver achter voor je gevoel in die laatste jaren? Nee, je ligt wel achter, maar we zijn een beetje met een inhaalrace bezig. Ik moet zeggen dat er, en dat is niet alleen geld, politiemensen, ook de nieuwe politiemensen zijn echt slimmer digitaal wijzer, dus dat helpt. Een tweede wat ook helpt is dat we niet meer alleen denken aan kilo's en kerels, hè, dus boeven vangen en veel cocaïne onderscheppen. Mm-hmm. Maar ook het frustreren van die criminele machtsstructuren. En daar worden we steeds slimmer in. Dat Hoe helpt. Doe je dat? Nou, je kan dus frustreren dus door een geldpatroon, hè, dus bij banken hun geld te bevriezen voordat je het strafrechtelijk in beslag neemt. Je kan bijvoorbeeld hele belangrijke tussenfinanciers ontmantelen, zodat ze met de handen in het haar zitten. Je kan de ketels waarmee ze ecstasy labs, die ze nodig hebben voor ecstasy labs, aan de voorkant frustreren door die productie tegen te houden. Nou, enzovoort. Mm-hmm. Dus dat zijn dingen, dat is natuurlijk een beetje meer aan de voorkant. Maar het allerbelangrijkste momenteel is dat we toch terug in die wijken zijn en sneller de jeugd detecteren. Daar schrik ik wel van, ook in ons mooie Rotterdam, maar ook in Amsterdam, waar ik gisteren nog was. Er staat een leger klaar aan hele jonge mensen die voor 600-700 euro of gaan uithalen of een explosief plaatsen op een gevel. Ja, ja, dus uithalen is spullen halen uit containers, hè? Ja, dat zijn de uithalers. Die halen spullen uit de containers. En die doen dat voor 200-300 euro. En als het lukt, krijgen ze een bonus. Maar ja, dan zit je wel in de klauwen van die georganiseerde misdaad. En dan is het heel moeilijk om uit te komen. Ja. Als het mislukt, dan is het helemaal moeilijk. Want ze zeggen, je hebt de boel vorige keer verkloot. En als je het nu niet goed doet, dan doen we je familie wat aan. Of dat soort dingen. Ja. Dus we zitten wel in een gevaarlijke spiraal. Ja, ik hoor, Jan, dat je met recht 5 jaar eerder met pensioen mag, als ik dit verhaal hoor. Ik heb begrepen dat je een boek gaat schrijven over het leven van je grootvader in Indonesië. Dat moet je vooral doen. En ik heb begrepen dat je opvolger Nina Kooijman klaarstaat. Ik ga je veel succes wensen in je iets rustiger leven. Maar blijf vooral ademen, zou ik zeggen. Dankjewel, ja. Jan Struijs. De filosofische stroming stoïcisme is aan een opleving bezig. Ook onder jongeren, zo koppen Vlaamse media de afgelopen tijd. Wij vroegen ons af of dat ook in Nederland zo is. En iemand die dat weet is Mark Tuitert. Vroeger een zeer succesvol schaatser en tegenwoordig fulltime stoïcijn. Hij schreef er 2 boeken over en geeft ook lezingen en trainingen, ook op scholen. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Ja, jij komt dus vast ook wel jongeren tegen bij die trainingen, misschien op school of zo, bij lezingen. Merk jij dat jongeren er meer voor openstaan dan voorheen? Ja, ik merk wel dat ze een soort houvast zoeken aan een bepaalde manier van denken. En dat het stoïcisme wel appelleert daaraan. Helemaal, de filosofie is ontstaan eigenlijk in grote tegenslagen, in chaotische tijden. En zo wordt het nu ook wel eens ervaren. Het is een soort richtinggevende filosofie. Ja, want voor mensen die het niet kennen, het is rond 300 voor Christus ontstaan in Griekenland. Ja. Hè? Ja. En wat was ja. het toen voor tegenslag? Nou, dat was ook een chaotische tijd van oorlogen. Alexander de Grote had net zijn wereldrijk gestart, zeg maar. Of die was ook weer overleden. Daarna kwam Zeno, de oprichter van het stoïcisme. En die hele turbulente tijd, er was eigenlijk heel erg behoefte aan een praktische filosofie. En de stoïcijnen, ja, ik vind het altijd de mooiste omschrijving. Ja, hoe hou je je staan in de storm van het leven? Hoe ga je om met ook pandemieën die plaatsvonden, of hongersnoden, of oorlogen, et cetera? Hoe blijf je daar zelf goed onderhandelen, wijs onderhandelen? Niet alleen voor jezelf, het is geen egoïstische zelfhulpfilosofie, maar ja, hoe acteer je ook als mens in een breder geheel? Ja, maar wat was hun handelen dan, of hoe dachten ze? Nou, eigenlijk de stoïcijnen denken in het juiste doen, het goede. En eigenlijk is dat een soort algehele filosofie. Leven volgens de natuur. Nou, dan denken wij wat is het dan weer precies? Is het in je blote kont rondlopen? Dat is het niet. Het is eigenlijk een algeheel wereldbeeld waarin de natuur, God, het lot eigenlijk gelijk staat aan de reden. We zijn als mens begiftigd met een reden. Dus wij kunnen onszelf, we kunnen op onszelf reflecteren. Dat is een groot goed. We zijn rationele wezens. Mm-hmm. Daarom kunnen we ons verstand gebruiken om verstandig te handelen. En we zijn sociale wezens. Dus we kunnen dat verstand gebruiken om sociaal met elkaar er iets moois van te maken op deze wereld. En dat is wel echt wat de Stoïcijnse filosofie is. En waar het soms ook wel eens misgaat in misconcepties. Hè? Mensen denken, als ze het over Stoïcijns hebben, als emotieloos. Ja. En dat is het zeker niet. Ja, nuchter, onbewogen, hè? Alles langs je af laten glijden. Ja, dat is het. Dat is het niet per se. Het maar is zeg echt... jij nu dat eigenlijk de kracht in de mensen zelf zit en dat ze dat moeten zoeken en dat ze dat beter maakt? Ja, eigenlijk is het appelleert het heel erg aan karakter. Dus eigenlijk zeggen de Stoïcijnen, het enige wat echt aan ons is, is onze innerlijke instelling. Ja. Dus we zijn niet bezig met externe dingen. Maar als je dan, bijvoorbeeld een middelbare schoolles geeft, dan zijn die jongens en die meiden zijn pak een beet 15, 16 jaar. Ja. Die staan lichamelijk en geestelijk in brand van de verandering in hun lichaam. Hoe krijg je die dan stevig met de poot in de klei? Ja, dat is natuurlijk lastig als de emoties alle kanten op gaan. En wat ik vaak probeer te vertellen. Kijk, ik was natuurlijk ook toen ik 20 was. Ik ben heel zwaar overtraind geweest toen ik als profsporter begon. Toen wilde ik ook al maar één ding, die gouden medaille winnen. Dus ik was heel erg bezig met externe dingen. En natuurlijk heb je dat helemaal op die leeftijd. Dus het is helemaal niet gek. Dus dat duw je niet weg van, dat mag niet. Nee, natuurlijk wil je dingen bereiken. Hè? Of ben je verliefd en gebeuren al die dingen. Alleen wij... Wat Epictetus bijvoorbeeld zou zeggen is, we hebben dingen die we meemaken in ons leven, gebeurtenissen. En we hebben emoties die door die gebeurtenissen komen. En eigenlijk zou hij zeggen, ja, dat is een verkeerde manier van denken. Daar gaan we weer, de ratio, de manier van denken. Eigenlijk, er zit eigenlijk een stukje tussen en dat is jouw oordeel over een situatie. Dus hoe jij naar de wereld kijkt, jouw eigen oordeel, ja, dat bepaalt die emotie. Dus als iemand jou uitscheldt, dan kun je terug gaan schelden of je kan erop reageren. Maar daarmee word je medeplichtig in het geheel, zou Epictetus eigenlijk zeggen. En wat doe je dan? Laat je meeslepen. Dan ben je als je het beter wil doen, als je het beter wil doen in de Stoïcijnse manier. Ja, dan ga je dus naar, waarom raakt dat iemand anders? Maakt mij voor iets uit. Waarom raakt mij dat zo? Waarom ben ik daar nu van slag van? Mm-hmm. Ten eerste door je die vraag al eens te stellen. Van, hè, wat gebeurt er met me? Dat is gek. Waarom reageer ik eigenlijk zo? Terwijl we dat helemaal niet doen. We vinden het maar heel normaal dat we elkaar voor rotte vis uitmaken op social media. En dat is natuurlijk ook waar helemaal de jeugd... Die worden daar constant mee bedrenkt. Wij natuurlijk ook, iedere dag. Mm-hmm. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat je in een soort reactieve toestand constant komt. Eigenlijk zouden de Stoïcijnen zeggen, ho, nee... Appelleer aan zelfdiscipline. Hè? Ja. Dat je je terughoudt ook in emoties. Dat je je eigen handelen gaat bekijken. En dat je dus misschien soms heldhaftig handelt, moedig handelt, je uitspreekt, maar dat wel op een wijze manier doet. Dus je niet meelaat slepen. Ook tot 10 tellen, ook af en toe niks doen? Ja, absoluut. Het 10 tellen komt van Seneca, een van de meest beroemde Stoïcijnse. Okay. Ja, inderdaad. Je even terugtrekken, even denken, die eerste emotionele impuls is misschien niet het meest wijs om daarop te handelen. Terwijl je dat soms heel graag doet als je afgesneden wordt in het verkeer. Maar dat is niet de meest wijze manier om te handelen waarschijnlijk. Maar Mark, nou maak het je even lastig. Er is iemand van 23, die is de puberteit ontstegen. En die zit al 3 jaar als student te wachten op een normale woning. En er is woninggebrek. Die kan wel tot 10 tellen, maar dan komt die woning niet naar hem toe. Ja, hoe de politieke situatie is of de economische situatie, dat is niet aan jou. Dus dat heb je te accepteren. En dat is dus... De realiteit niet accepteren zorgt voor heel veel frustratie en heel veel negatieve emoties. Dus ten eerste dat accepteren en ook dat je dat niet leuk vindt, dat is prima. Dat is denk ik wijs om te doen. En daarnaast kun je alleen maar naar jezelf kijken en denken, oké, hoe ga ik hier het beste van maken? Wat kan ik doen om mijn eigen lot in handen te nemen en te kijken van oké, wat kan ik wel doen? Ja. Je kunt dan niet veel in het geval van die woning. Je vindt maar geen woning, is allemaal te duur. Je hebt weinig geld, ten eerste, je studeert. Moet je gaan zoeken, spreek je relaties aan. Hè? Dus niks doen. Het is niet achteroverleunen en denken, zo werkt de wereld nou eenmaal. Daar kan ik toch niks aan doen. Ten eerste is het er niet onder klagen. De realiteit accepteren zoals die is. Je kan wel misschien heel veel tijd wijden aan je studie. Een fantastische baan zoeken of iets doen waar je hart ligt en daar iets heel moois van maken. En dat kun je niet altijd bepalen. Nee, of er een huis is wat je wel of niet kan betalen. Dat is natuurlijk een hele grote druk die momenteel op de jeugd ligt. Mijn kinderen zijn nog niet zo ver om ze laten komen en ze hebben geen huis. Dat is dus het is niet heel gek dat daar heel veel frustraties van ontstaan in een bredere zin, hè, in de maatschappij. Als je kijkt naar hoe de politiek gestemd wordt ook. De Stoïcijnen zouden zeggen, ja, hoe begrijpelijk ook, hè, dat we kijken naar ook die levensbehoeften. Het is niet aan jou of er wel of geen huis is. Wat jij kan doen, is op jezelf richten. Zijn overigens, dat je goed van karakter bent. Jij hebt over de politieke situatie. Er zijn best wel veel jongeren die op PVV hebben gestemd ook, hè? Ja. Ja. Zie je daar een soort Stoïcijns kwaliteit in? Nou, wat je ziet is dat als je er is wel een soort hang naar een soort conservatievere houding. Dat is ook waar het soms fout gaat als je kijkt naar social media en het stoïcisme. Mm-hmm. Er komen ook wel eens influencers of filmpjes op die ik dan zie. En die appelleren dan heel erg van, weet je, je moet keihard zijn. Niemand doet me wat. En we moeten man-vrouw scheiding. Het gaat heel erg terug naar heel erg conservatieve houdingen. En in principe is dat niet goed of slecht, hè? Progressief, conservatief. Een filosoof zou zeggen, dat is maar net het oordeel wat je er zelf aan hangt. Het is wel slecht als je ingaat tegen een rechtvaardigheidsgevoel. Dus als je denkt dat je zelf meer waard bent dan iemand anders. Of dat we elkaar verliezen en in onbegrip verliezen. Dus wat je niet, dat we elkaar veroordelen om allerlei dingen. Dat zouden de Stoïcijnen op tegen zijn. De oordelen komen uit jezelf. Mm-hmm. En er komt frustratie bij. Ze zouden zeggen, ja, probeer de ander te begrijpen. Ga in gesprek. Nou, kijk naar Socrates. Dat was de meest wijze filosoof. Die werd gezien als wijs, omdat hij in ieder geval goede vragen stelde. En dat begrip, dat tot elkaar komen, dat ontbreekt een beetje. Helemaal als je kijkt naar politiek, waar we niet een goed voorbeeld in krijgen, denk ik. We veroordelen, maar proberen we goede vragen te stellen om iemand te begrijpen. Ja. Ja, dat denk ik van niet. Dus nou, lees ik wel veel in reacties op de situatie op dit moment in de politiek in Nederland. Veel vragen stellen aan elkaar en veel verbinden. Maar ik heb geen vragen meer. Ik ga stoppen, Mark. Ja, oké. Okay. Ik dank je wel. Mark Tuitert. Graag gedaan. Ja, dan gaat morgen hier bij het Oog op Morgen Rob Trip op deze stoel zitten. En dan zie ik tot mijn grote schrik dat er veel sneeuwval is, maar vooral in het oosten van het land. En ik reis richting Rotterdam om nog even te bespreken hoe het toch kan dat je gaat verliezen van die Spaanse club. Goed, het maakt niet uit. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf €2 per week. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen. Vanaf 9 december bij het Nationale Ballet. Kaarten via operaballet.nl. Ook de Sint-shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.